te li gën a ruus lu Sénégal mooy da ngay gis benn waay boo xam ne paracetamol fukki dërëm moo koy fay munu ko jënd. Ay mbokkam di xullee ba mu dee ñu ñëw jënd nag. Xam ngeen nag man fii laa gis ku am naqar di lekk yàpp Sénégal dong laa ko gis. Nit boo amay naqar warta lekk wala wala nga gis koo xam ne day ñëw yuuxu daanu ci suuf. Ñu ne dafa daanu jënd leen soow ñu jënd soow def ci suukar yëngal ba mu saf def ci benn donj galaas jox ko. Loolu buñ ku ko jox nga noppi loolu kuñ ko mun ta jox nga noppi waawaaw ah loolu ci lan la boobu dafa daan ñu def jox ko soow lu tax joxuñu ko ndox bu fekkee kii saa yu daanoo jox ko soow day ci daanu lay def. Nga gis nit dee ñu rangale 14 cin 15 ah xaw ma ndax fii accident parce que man fii xaw ma fi ndax fii am na fi en tout cas fële ma dëkk. Chaque instant nit dee ñu jënd nag togg 14 cin 15 16 rangale ko nag ci benn koñ baare mbedd yëpp waaw jaagar jaagar yi commencé wax ji commencé nag langue gi commencé waxtaan yi commencé rendez vous yi commencé nogante yi commencé waaw ci dëj yi ah bañ demee dëju diw Adja diw bañ demee dëju diw laa ko gis wala ma lor rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dañ soppi moo tax buñ ñëmee ci ay njëriñ rek dañ sant yàlla.